تعصب خفقي جاي بالقصد والاختيار، فقصد فاختيار سراب. غير ما زنقت نخو بس جواب خطي. تعصب خفقي جاي بالقصد والاختيار. نمبر تین زمادہ جواب نر خوختے تا تین نمبر او دی روستو سر نر خکولی لگی ها وَلَا تَحْزَنُو رب کریم فرمائی تا سم خفا کی گئی عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْكُمَا فَآچَ وَانْدِشِ خَتَرِ قِرِشِ وِدِیدَ تا سُنَا تا سم خفا کی گئی عَلَى مَنْ بَحَاچَ بَنِدِ قتل منكم يا خطر كلي شويدي تاسنا وما أصابكم في دين الله أو آج كم تاسو ترسي ديني دي فدين الله فاكي كم تكلفنا فاغي من مخفكي غي ولا تحزنوا تاسو مخفكي غي مصر تعلمون دا شیخ حسن جان صاحب رحمه اللہ شید شیونو جنازے رہتے ہیں نالتا سوزاکین پریوتنو دا زیدن ریزن والی زیدن پر دا شیدن ریزن ناٹول ریزن و خراب کرو اور ٹکون توریستی ہو ٹول شکری ورہ گڑ بڑ کرو بیا سواق پس رہا ہے میدہ ہو لی بیدہ جنازے رہتا مالتا سوزاکین رہا مانے وڑے دو انہوی دا دا خوش میدہ رہا ہے مبارک دانا خدر میں دا بری جنت تراکل سکھے تدی اولوی علم جنازے رسلے اور پتہ دیر نا خجوڑا دا میں دا دوی سرٹیفیکٹ دیتا سرکے خیر نمہ خبا کی گئے علا من پا آچا بندے خوزل من کو موش خدر کریشی ویدی نتا سنا وما صابکو او آچ درسی دیری تا ستا فی دین اللہ فدین اللہ فاکیم داما تاریب تری وما صاحب وقت خبرو عالم دین دفارہ تکرنا خواہ اس طرح سمجھ زمانہ درہو مرنے رفو خدا ندی اللہ نے توسکر دی سر بولی این یمسس کما کچر تمسکی تاسل را کرہنو زخم کچر تمسکی تاسل را زخم لاند و تولی کئی فَسْبِرُوا رَبِّ كَرِيمْ فَرْمَائِ صَبَرْ قَوَيْمْ اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحُنَا قُچَرْتَ مَسَكِتَ سُنَرَا سَزَخَمَا فَسْبِرُوا فَسْصَبَرْ قَوَيْمْ جو دیکھو مال تکی ماہی تا مشین دا آروی ہوگو نایی اگر لرگی چیزا کیا ناکہ سراما کا پلگو ہمگوی سرمینے وانو آگا چھتا دا داغت ہے چا سر خبری کھولی ہوگو خود تورو ماری پاکی تیر پیڑو بس انسان دے کامیرہ شد مشین دے درولا دکی دا لاسی دیا سی والی کٹ کر آگا جمعان تمہا بسی با بڑھنا دا उससे इरादा ना चला था ना जो आगा ना पंच जाता ना दे दिला इसके इंसान को कुछ इसे रोपे सो घंटे उगे रंबे मैं खुदे रे घर के ना तो सब अनुस करवाना ज़रूर अपन वहाँ के ना कि अगर डॉक्टर ते उगे रंबे वह फ़ाइल को बस वो घंटा और ते घंटे ने मंडल ने कि इधर बस ख़तम से ख़तम फ्यूज़ این یمساس کم خرخنا کچر تا ارسی تاسو تزخما فس میرو نو صبر کوئی دی قرخن تو لکھے قرخن چرے دا ظاہری زخم توئی او قرخن چرے دا باطنی زخم توئی ظاہری زخم او باطنی زخم کچر تا ارسی تاسو تا قرخنا ظاہری زخم یا قرحنو باتین زخمو دا چا دا تخکی کرد چا قرحنو قرحن کی دا فرق دی امام راغب بطولی کئی نو خیر دے مخبا کی گئی فقد مسل قوما فتحقیق سرا مسکڑ دے قوم لرا قرحنو زخمو مثلو پشاند دے باندے مسلمانان تا فکم جنگ کی زخم ملو شو خود کی خود و خود نما کسی شو بدر و پا بدر کی اغیت زخم رسولو بخیر دیکھنا کافران دی ایتم زخم رسولو خپکی گئے ما وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا رب کریم فرمائی دار وزش پہ دامن اڑو راڑو فخلق باندے دار وزش پہ دامن اڑو راڑو فخلق باندے یو کس بغریبی بچے بیچے تخدے پاکبار کی یادر تو پیسر رحمو کی اگا مالدار رشی بیاوی پلانی لے پیسلہ کی اڑنگری دلے پیسلے کی حالانکہ غریبانا نیدوان او مالداری دشمنوں کے خدے پر مبتلا کی فنشو تماشو کے مبتلا کی ناغا خیر تکی نئی زمان نظر دوران پڑی رواقی ہوئی شوئے خموی چکر آچھے گو نوچے پگیٹ پر آواتو نو پڑھو میرا شروع تو نا چوکی دار نو ناکہ دلی اسو نرزی اتنی از بین وار وار نا بس بین خکولی کرنے اور ڈباگی ڈباگی تھی نو لی اسو نو اخبر رزی اتنی از بین نماز ہے تا مرگر اسر میں گپ لگو لو میرا دا چوکی دان دا لسو نخبی دی میں دا خوما ترد دا زخکر چی در دنی از بین وقت تر کردی ولکا سخت مخت نی تیر کردی و خبرو بس آقا مرگری واری دا بیا چی اصول دا تیر شوی آقا نونو مبتیس پدرس کیوی چی دیز ایتا چی رو رسی تلکل آیا ونو داوی لحوان وی دا گیر فی چی کم کس ناس وی دا پی دی ما طالبان تو از خدای رحمه کو انشاءاللہ اس خوضا حتو شد ویدار جانگیری خانو او ایمان و چوٹیانو کدر سر مزدوری کولا در دو میاشتو پیسی میں مدار کرنا میں بیا کراچا کہ بیا غون کل پر طالب گرے کے لگول علم و امتکو ویدو مرد سے حادثی را لی چی دی خیر تکینا سنو بیا راگی و چیرا بدل تا مدرسا کے بتا سرم نیٹرون نو بس پاکو ایمان تو چی نیٹرون نو بس پاکو دی گیٹ کے بس داخو دکی در ناس دارو چچا مزدوری کو لاغی کم دیتا رسولو اچھے کم خان واغی کم دیتا رسولو پا اکوڑی کی حافظ کتب خانا وانا نا چھے مانگ بمخ کی کتابون اغسطن دا دلتا نا دا بازار کی دن مانگ تاو جمعات سراو دا کتب خانا دا حافظ چیفیو پا خپل حدیو ناو کرو او اغبل مالک چا بلان دیناستو او دا فروت فی اخبارو نا بیکاتو دی غریب ویو دا غطا خطب بلتا تالیبان با پیراشو کتابونی پیدا کنو یو در سنور کارتیر شو اگر مالکی چون دا سے حادثی پیرا لی پیسی میسی درا شو جہاں کو تفانے دیتی ایسا اپلا دبانے خان سکنا یو کائی بابا رو بیا زرین ماما سا کتابو ناغستانا چو او میں کتاو دا نو کرنے دیلان دینا سو دا سے اخبار کتا او دا بل چی چکا مالک ہو دی والیڑا تاریبان لی کتابو نی میتابو نی پیکو درا پیکو نو دی اپیس سب سرخو منگ آس رکھیں نا سب میرون ایسی کسی را امام پوئی کا ماتے پاس نخلے کارو دنی گو دے پاکو ماں وقت ویدی نوکارو ماں اس نے مالکی ماں اوی دیر از رسو شری نوکارو تنکل ایامو نو داوی لیو حدا مان اڑاو راڑو نوکار نے شاکار دی وزیر اعظم شلان دیر اپنے وقت کول فخورو کی بے پراتی جی بے رو بس وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا دَرْوَزِشْ پِي دَامَنْ عَلَوْ رَعْلُو فَخَلْقُ بَانْدِي ہاں دے قال الشعر دے شعر نداوِلُ حَتِلَتِ کے شعر بھی دی فَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا کارے دامنگ رو دیکھنے پا مانگ باندے ورازی بین الناس فما بین خلقو کی رب کریم فرمائی وی زگزگ دا امتحان نرا والما وليعلم اللہ الذین شخکار کی اللہ فاکو آکسانا چی ایمان را وردے ویتخذ منکم شہداء او جوڑ کی دتا سن شہیدانا او جوڑ کی دتا سن شہیدان واللہ لا يحب الظالمین او اللہ فاک محبت نکی دس ظالمانو سرام ظالمانو تلا ندری مانا گانی ولی کئی المتاخر عن الجہاد شد جہاد نبات شویدی یا مشرکان تی مرادی او یا تی منافقان مرادی دس رتخار جی ٹیم شویدی ہاں انزم انٹر پاس هلا دا وانتم الاعلون هولي کې سيټ تاسو پورته یې ربي کریم پرمه تاسو پورته یې نو څنګه پورته یې او خدای وکړي موږ شو یره زبر دی کې دې دا بحث وګت دی محترم جوابونه لري کنه او د درجه په اعتبار سره تاسو لري کې بیا به نور سبق کوم شي کول ته منظور الحمد لله